klima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Czwartek, 17 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Przerażające przypuszczenia potwierdza sekcja zwłok. 6-miesięczne dziecko zmarło z głodu. Jego rodzice, mieszkańcy Małopolski, zostali już zatrzymani. Podobno nawet premier był oburzony skalą nepotyzmu w Ministerstwie Rolnictwa. Teraz Marek Sawicki ogłasza, resort będzie czysty jak łza. Ilustracje w 3D, komiks w sumie ponad 90 stron. Za chwilę nas także o darmowym naszym elementarzu. Po sekcji zwłok jest już niemal pewne, że półroczna dziewczynka została zagłodzona na śmierć. Ciało dziecka policjanci znaleźli w łóżeczku na poddaszu domu w Brzeznej koło Nowego Sącza. Funkcjonariuszy zaalarmowała załoga pogotowia ratunkowego. Te wezwał ojciec, który wystraszył się, kiedy dziewczynka zrobiła się sina. O pierwszych ustaleniach śledczych mówi w TVP Info Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Najprawdopodobniej właśnie jedyną przyczyną zgonu tego dziecka było dość poważne zaniedbanie tego dziecka i niepodawanie mu odpowiedniej ilości pokarmu przez co najmniej już kilka tygodni. Także dziecko zmarło w wyniku wycieńczenia organizmu spowodowanego, można powiedzieć, długotrwałym głodzeniem. Biegli nie stwierdzili u dziewczynki żadnych obrażeń ani oznak choroby. Śledztwo prowadzone jest w kierunku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, którego efektem było nieumyślne spowodowanie śmierci. 34-letni rodzice dziewczynki zostali zatrzymani. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Grozi im do 10 lat więzienia. Jego bohaterem nie będzie jedna rodzina, a cała klasa. Będzie w nim także dziecko na wózku inwalidzkim. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało pierwszą część darmowego podręcznika dla pierwszaków. Jego główna autorka Maria Lorek mówi, że książka przede wszystkim promuje aktywność dzieci. Staramy się zrobić wszystko, aby edukacja nie była taka jak dzisiaj, gdzie nauczyciel przychodzi do klasy i zadaje pytania, a dzieci na nie odpowiadają. Bo dziecko w wieku przedszkolnym zadaje setki pytań. Po co, dlaczego, czemu tak, a nie inaczej. W szkole sytuacja się zmienia o 180 stopni. Stąd wszystkie polecenia są inspirujące. Men jest zadowolony, bo książka jest ukończona przed czasem, ale rodzice mają wątpliwości. Mi się wydaje, że ona rozprasza właśnie, że jest za dużo rzeczy naraz w tej książce jednej. Tu się dzieje tak, że są dzieci, rysują, malują farbami i robią słońce takie. W moich czasach były prostsze te książki, przynajmniej w pierwszej klasie. Układ graficzny był prostszy, to jest moje pierwsze wrażenie. Elementarz będzie można oglądać na stronie www.naszelementarz.edu.gov.pl. Na razie strona nie działa, a temat powróci w audycji. Zapraszamy do Trójki. Marek Sawicki wypowiada wojnę nepotyzmowi w podległym mu resorcie i agencjach. Minister rolnictwa zapowiada, że zarządzane przez niego struktury będą czyste jak łza. Obiecuje, że nowo przyjmowani pracownicy będą musieli od tej pory składać oświadczenie o tym, czy mają jakieś koneksje rodzinne w instytucji, w której chcą pracować i czy nie są powiązani z politykami. Sprawie przyjrzał się Radomir Czarnecki. Do tej pory resort rolnictwa i podległe mu agencje były postrzegane w tej kwestii jak czarna owca. Raport z kontroli przeprowadzonej na zlecenie kancelarii premiera wykazał, że nepotyzm i powiązania rodzinne rozwinęły się tam na ogromną skalę. Minister Marek Sawicki sam zamierza wytoczyć działa przeciwko tym zjawiskom. Kandydaci starający się o stanowisko będą musieli teraz pisać oświadczenia, czy tam, gdzie chcą pracować, nie mają już jakichś krewnych. Ponadto warto byłoby, żeby także ujawnił informację, czy jego najbliższa rodzina to nie jest poseł, radny wojewódzki, czy ewentualnie marszałek, a więc także polityk samorządowy. Z pracą pożegnają się wszyscy, którzy nie mają kwalifikacji. Chcemy wyeliminować wszystkie osoby, które nie mają stosownych uprawnień, a więc ukończonego kursu zarządzania spółkami Skarbu Państwa. W celu walki z nepotyzmem minister rolnictwa zaprosi do współpracy m.in. Transparency International i Fundację Batorego. Wspólnie mają zostać wypracowane zasady, które zostaną następnie zaakceptowane przez premiera. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Zamiast posłanki PO wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka stanie na czele Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Zastąpi Jagnę Marczułajtis. To jest pewne zaskoczenie, bo wcześniej o swojej kandydaturze Sroka mówiła tak. Nie jestem wystarczająco dobrym nazwiskiem, żeby taką funkcję pełnić. Ale przedstawiciele samorządów, które chcą organizować zimowe Igrzyska Olimpijskie za 8 lat, uznały inaczej i powierzyły funkcję wiceprezydent miasta. Magdalena Sroka mówi, że jej celem jest przekonanie także wielu sceptycznych mieszkańców Krakowa do idei sportowej imprezy. Tak, jestem zwolenniczką przeprowadzenia zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie, dlatego że Kraków, wydając najmniej, zyskuje najwięcej. Dzięki tej imprezie mogą do Krakowa przyjść bardzo duże fundusze i międzynarodowe, i europejskie, i fundusze, którymi zarządza rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki temu projektowi możemy przyspieszyć inwestycje strategiczne o około 10 lat. Możemy stworzyć w Krakowie 30 tysięcy miejsc pracy. I jest jeszcze jeden cel. Należy upublicznić i zapewnić pełną transparentność wszystkich działań, które są prowadzone w komitecie. A przypomnijmy, że to właśnie działania męża Jagny Marczułajtis były początkiem afery wokół komitetu. Andrzej Walczak za pozytywne pisanie o igrzyskach miał zaoferować dziennikarzowi 15 tysięcy złotych. Posłanka po ujawnieniu tych informacji przez portal lovekraków.pl zrezygnowała z funkcji szefowej komitetu. I to była ostatnia informacja teraz. Kolejne w Trójce o 16.30. Zapraszamy. Święta mają być ciepłe i bez opadów. Najbliższa noc zimna od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 1 na Mazowszu i do plus 1 na Dolnym Śląsku i do plus 2 na Podkarpaciu. Na Podhalu w nocy możliwy śnieg, w Bieszczadach deszcz. Jutro słonecznie, przelotne opady możliwe jedynie jeszcze w Karpatach. Temperatura jutro od 11 do 15 stopni i to początek, bo w sobotę mamy mieć 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Daj pan ten mikrofon. Kwiecień przecen, ceny plecie, taniej w sklepie, taniej w necie. Kwiecień przecen w sklepach Euro. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Srebrna lodówko-zamrażarka Polar z trzema szufladami 1,75 m za 999. Laptop 15 cali Packard Bell firmy Acer. Procesor Intel za 1150. W sklepach Euro i na euro.com. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Kedy do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen. Żyje. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Putin odpowiadał dziś na pytania przesłane przez Rosjan i nie tylko. Pytał m.in. Edward Snowden. Russia's own involvement in the policies of mass surveillance. So I'd like to ask you, does Russia intercept, store or analyze in any way the communications of millions of individuals? O dorocznej wielkiej medialnej konferencji Władimira Putina za chwilę, a za dwie chwile o tym, jak mają się słowa do rzeczywistości w relacji Pawła Buszki, które jest w Doniecku. W Pulsie Trójki natomiast porozmawiamy o genewskim spotkaniu ministrów Ukrainy, Rosji, USA i Unii Europejskiej. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka, Puls o 17.45. Do Warszawy przyjechali dziś parafianie z Jasienicy. Co pan tutaj ma napisane? Biskupie, niszcząc najlepszego kapłana diecezji, niszczysz nasz kościół. Przeczytałem list biskupa Hozera do parafian i znalazłem w nim tak wiele hipokryzji, obłudy, że najpierw mnie to zasmuciło, potem zdenerwowało i wreszcie wkurzyło po prostu. Dlatego napisałem to, co napisałem i przyjechałem tutaj wyrazić swoje zdanie. O proteście wiernych z Jasienicy w pierwszej godzinie audycji. Zapytamy także o bezpieczeństwo dzieci w salach zabaw, w hipermarketach i centrach handlowych. Traktowanie dziecka jak kurtki pozostawianej w szatni jest absolutnie niedopuszczalne, a w tym momencie jest jeszcze napis, że za rzeczy pozostawione w tej kurtce nie ponoszę odpowiedzialności. Odpowiedzialnych nie ma, sale są. O bezpieczeństwo zapytamy za pół godziny. Po 17:00 relacja Tomasza Gorazdowskiego, który przemierza Ameryki z północy na południe, jest po środku. Będziemy także biegać, jak w każdy czwartek. Biegam, bo lubię, o 17.20. Iskra to tytuł dzisiejszego reportażu. Rzecz o miłości polskiego komandosa i amerykańskiej wojskowej pielęgniarki. Poznali się w szpitalu w Niemczech, gdzie on trafił, gdy został ranny w Afganistanie. Aleksandra nigdy nie była moją pielęgniarką. First, they are always gentlemen. Zawsze są dżentelmenami. Myśmy tutaj się najczęściej spotykali chyba. Właśnie Ola była najczęściej naszą pielęgniarką, naszą ulubioną pielęgniarką. They wanted to teach me Polish. Uczyli mnie polskiego. Daj mi buzi. And lubię polski żołnierz. And like, I never długo nie wiedziałam, co to znaczy. Wszyscy się zawsze śmiali. Iskra, reportaż o 18.15. W popołudniowej audycji zajrzymy także do podręcznika dla pierwszoklasistów, który leży teraz przede mną. Elementarz wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mogą Państwo obejrzeć na stronie www.naszelementarz.men.gov.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Nasz elementarz.men.gov.pl. Tu Trójka, 11 minut po 16.22 i 7 trójek. Telefon w każdej sprawie już do Państwa dyspozycji. Halinka rozpoczyna swój dyżur popołudniowy. Mailem zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. A na dzień dobry, David Gray. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away. It's love with the joy in my heart is a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a whole different person inside my head. No more trudging around stony-eyed through the town like the living dead. Nah, cause love lifts us up from the dark as a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Back in the world again. It's the only way to stand on a beach staring into the reaches of space and time. I'm singing out words with the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart is a god by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back. Minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Rosji Władimir Putin odpowiadał dziś w telewizyjnym studiu na pytania Rosjan w programie Gorąca linia z Władimirem Putinem. Pytania zadawano za pośrednictwem łączy telewizyjnych, telefonicznie i przez internet. Rozmowie prezydenta z obywatelami przysłuchiwał się nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pytanie retoryczne. Czy prezydent sprostał oczekiwaniom swoich rodaków i czy był dobrze przygotowany do odpowiedzi na te pytania? No, moim zdaniem rewelacyjnie był przygotowany, a rzeczywiście wszystko odbyło się jak w spektaklu telewizyjnym, bowiem w trakcie gorącej linii, to jest moje zdanie, Władimir Putin dał się, że tak powiem, poznać jako człowiek bardzo rozsądny, ważący słowa, opowiadający o najtrudniejszych kwestiach tak, by nikogo nie urazić, a szczególnie zagranicznych partnerów. Natomiast dziennikarze zadający pytania pozwalali sobie na wielką swobodę i tak na przykład dyrektor generalny holdingu medialnego Rosja Dzisiaj, Dmitrij Kisielow, mówi o pętli, którą na szyi Rosji zaciska NATO, dusząc Moskwę i odbierając jej sojuszników Gruzję, Mołdawię, a teraz Ukrainę. Przy tym obrazowo pokazywał, jak toż ręce zaciskają się na szyi Rosji. Natomiast prowadząca program poszła niezwykle daleko, to jest moje odczucie w swoich wywodach, stwierdzając, że na Ukrainie dochodzi do ludobójstwa. Posłuchajmy. Dzień dobry, dziś słyszy nas inny kraj. Rosja jest już razem z Krymem i razem z Sewastopolem. Czekaliśmy na to długie 23 lata od czasu, gdy rozpadł się Związek Radziecki. Oczywiście, że porozmawiamy o Ukrainie, o południowo-wschodniej Ukrainie szczególnie, przeciwko której rozpętano prawdziwe ludobójstwo. Ukraina stacza się ku wojnie domowej. Rosyjscy żołnierze działali na Krymie w okresie aneksji Półwyspu. To były zaskakujące słowa, na które chyba cały świat dziennikarski, wszyscy ci, którzy obserwowali i przysłuchiwali się wypowiedzi Władimira Putina, zwrócili uwagę. Putin potwierdził to, o czym pisali internauci, o co oskarżały Rosję, kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone. Chodziło o tak zwanych zielonych ludzików, o których już rozmawialiśmy w programie popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Prezydent stwierdził, że jego żołnierze byli tam po to, by zabezpieczać porządek i bezpieczeństwo publiczne. Podkreślił, że obecność rosyjskich służb na Półwyspie pozwoliła uniknąć przelewu krwi. Posłuchajmy prezydenta. Za plecami sił samoobrony Krymu stanęli nasi żołnierze. Oni działali niezwykle ostrożnie, ale zdecydowanie i profesjonalnie. Inaczej przeprowadzenie referendum w sposób otwarty i uczciwy, aby ludzie godnie mogli wyrazić swoje zdanie, byłoby niemożliwe. Były proste niemożliwe. Putin kolejny raz obarczył zachodnie państwa odpowiedzialnością za zbrojny przewrót na Ukrainie. Zapowiedział także, że Ukraińcy są wciąż narodem braterskim, to sąsiedzi, z którymi trzeba utrzymywać kontakty. Przy tym zażądał, aby Ukraina zaczęła wreszcie płacić za gaz. I także prezydent proponuje, abyśmy posłuchali. Będziemy cierpieć miesiąc. Jeśli nie będzie żadnych opłat, to przejdziemy na system przedpłat. To znaczy, że dostarczymy im tyle gazu, za ile oni nam zapłacą. Władimir Putin zauważył, że jeśli kraje zachodnie nie pomogą Ukrainie finansowo, to również mogą na kryzysie gazowym ucierpieć, bowiem w przypadku przejścia na system przedpłat w Europie, która dostaje gaz tranzytem przez Ukrainę, mogą pojawić się problemy w systemie energetycznym. I ostatnim pytaniem, które padło do Władimira Putina, to Władimir Putin sam sobie wybrał z poczty elektronicznej to pytanie, było pytanie o Baracka Obamę. Czy pytała dziewczynka, rosyjska uczennica, czy Władimir Putin sądzi, że gdyby tonął, to Barack Obama rzuci się mu na pomoc. I Władimir Putin stwierdził, że oczywiście Barack Obama jest człowiekiem odważnym, człowiekiem honoru, więc na pewno przyszedłby mu z pomocą, ale wątpi, żeby kiedykolwiek się topił, bo świetnie pływa. Ile trwała konferencja w tym roku? 3 godziny 55 minut i kilkadziesiąt sekund. Czyli rekord nie został pobity. Nie został. Rekord to 4 godziny 47 minut, jeśli dobrze pamiętam. Odpowiedział wtedy, to było w ubiegłym roku, prezydent na 85 pytań, w tym roku odpowiedział tylko na 70. Zaskakujące jest to, iż prezydent Putin przyznał to, co wszyscy i tak wiedzieli, że na Krymie były rosyjskie wojska, te zielone ludziki to rosyjscy żołnierze. Pytanie, czy ktoś zapytał o zielone ludziki w południowo-wschodniej części Ukrainy dziś? Takie stwierdzenie z ust Władimira Putina padło. Ja nie pamiętam, czy to było pytanie, czy nie, czy to było we wstępie do rozpoczynającej się gorącej linii z Władimirem Putinem, bo miał taki swój speech na samym początku, mówiąc ogólnie o wydarzeniach na Ukrainie, ale zaprzeczył, żeby na Ukrainie byli jacyś przedstawiciele, czy to służb specjalnych, czy też rosyjskiej armii. No wtedy też zaprzeczał, kiedy sytuacja była gorąca na Krymie i przyznał to. Więc poczekajmy, w przyszłym roku będzie kolejna gorąca linia albo konferencja prasowa doroczna

No tutaj władze w Kijowie przede wszystkim powtarzają to, co było wiadomo, że wszystko wygląda na to, że Władimir Putin nie uznaje tych władz, nie uznaje też tego, że te wybory najbliższe majowe mogą się odbyć. Natomiast te słowa, które chyba najbardziej powinny dotknąć wszystkich Ukraińców, to to, jak Władimir Putin mówił o wschodnich okręgach Ukrainy. Przypomnę, że wyraził się, że jest to Noworosja, która znalazła się w państwie ukraińskim właściwie przez pomyłkę historii. No, są to słowa i idee, które w kontekście tego, co się tutaj dzieje, mogą naprawdę przestraszyć. A przypomnę, że tutaj cały czas kilka punktów zapalnych separatystycznych, sam Donieck, również miasta powiatowe w dużym okręgu donieckim. Ukraińcy mówią o grupie dywersantów, komandosów, którzy działają tutaj na terytorium państwa ukraińskiego, komandosów bez znaków rozpoznawczych, no ale wszystko wskazuje na to, że to nie są czcze słowa. Ponadto Ukraińcy cały czas, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje o zatrzymaniu kolejnych osób przysłanych z Rosji albo działających z polecenia Rosji, które mają za zadanie destabilizować sytuację, a sam Okręg Doniecki jest chyba dość wdzięcznym terytorium do tego, żeby siać zamęt i mówić właśnie o federalizacji, o przyłączeniu do Rosji, bo tutaj to nie jest tak, że społeczeństwo jest jednorodne i wszyscy są za władzami centralnymi w Kijowie. Dzisiaj chodziłem tutaj po mieście, po Doniecku, po stolicy regionu. Pierwsze miejsce, do którego zawitałem, to taki ogromny rynek, bazar, znajdujący się zresztą kilkaset, może do kilometra od zajętej administracji państwowej, wokół której trwa pikieta sił prorosyjskich. Bazar ogromny, można kupić od gruzińskiej czurczcheły do polskiej bielizny pościelowej. Pytałem o zdania tam sprzedających, kupujących. To Rosja dla mnie nie cudzoja strona. Ja prosto obażala Sowiecki Sojus i ja do sich pór. Ja jestem za Rosją. Bardzo lubiłam Związek Radziecki. Żałka Kijowa. Что? Nie będzie mnie Kijowa żałka, nie. Nie нравится мне, что Россия там. A mi się nie podoba, żeby do Rosji. Owszem, referendum o większych prawach dla naszego regionu to tak, ale nie chcę integracji z Rosją. Nie, nie nada nam Rosji. A powodu tego, że здесь. A jaki jest pani stosunek do tego, co tu się dzieje pod administracją w całym okręgu? Jak wy tam ustawiacie? Отрицательно, знаете. Почему? Мне эти требования. Negatywnie. Te ich postulaty są dla mnie niezrozumiałe. Referendum? Jakie referendum? Jestem Rosjanką, urodziłam się w Rosji, ale prawie całe swoje życie mieszkam tutaj. Nikt mnie tu nie dyskryminuje, ani mnie, ani mojej rodziny. No przecież mówią, że prawa rosyjskojęzycznych są naruszane. To przecież wszystko wymysły. Nie boi się pani, że wejdą tu wojska rosyjskie? Nie, na przykład nieprzyjemnie. Prosto wstydno za moją rodzinę. Nie tyle, że się boję. Ja po prostu wstydzę się za to, co robi Rosja. Nie znam, wstydno mnie za Rosję. O stosunek do idei federalizacji i przyłączenia do Rosji pytałem też studentów pod miejscową siedzibą Politechniki. Tutaj też zdania są podzielone. Normalnie k temu odnosimy się. Tak, my za federalizację. Jesteśmy za federalizacją. Rząd ukraiński nie zrobił jeszcze niczego dobrego. Jeżeli się polepszy, to jesteśmy za jedność Ukrainy. Ale tak w ogóle to jest nam wszystko jedno. Czy pod Moskwą, czy pod Kijowem. Po krajnej mierze niech poka wszystko stabilne. Ale chyba lepiej byłoby pod Moskwą. Tam jest stabilniej. Ja skorej za centralizowaną władzą. A ja jestem za centralną władzą w Kijowie. Są oczywiście pytania, o których powinno się decydować tutaj, w Donbasie. Ale nie może być mowy o federalizacji. A przyłączenie do Rosji wykluczone. Tyle opinie, natomiast kolejne informacje dość niepokojące z regionu donieckiego. W Słowiańsku podobno separatyści zajęli wieżę telewizyjną i nadają tam wyłącznie programy rosyjskie, zablokowali nadawanie programów telewizyjnych ukraińskich. Podobno też w Stachanowie, to kolejne miasto tutaj w obwodzie, jakiś tłum separatystów chce szturmować miejscową milicję, mają podobno broń. No, czekamy na rozwój wypadku. I coraz niebezpieczniej jest także dla dziennikarzy. Pełnomocnik organizacji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, pełnomocniczka, która wróciła do Wiednia po trzydniowej podróży po Ukrainie, ogłosiła, iż jest niebezpiecznie coraz bardziej. W obwodach charkowskim i donieckim dochodzi do napadów na dziennikarzy. Są przypadki uprowadzenia reporterów i akty demolowania pomieszczeń redakcyjnych połączone z podpaleniem samochodów. To jest fragment raportu pełnomocniczki Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ty także czułeś, mówiąc delikatnie, niechęć ulicy do dziennikarzy, do mikrofonu, szczególnie z napisem Polskie Radio. No zwłaszcza do dziennikarzy z Zachodu, o ile pamiętam, jak wykonywałem swoje obowiązki w Kijowie, tam na Majdanie, tam stosunek był, ale tam stosunek do polskich, do zachodnich mediów był bardzo dobry, ale również stosunek do rosyjskich mediów. Tam Rosjanie nie mieli żadnych nieprzyjemności, jak rozmawiałem z rosyjskimi kolegami, oni tam mogli wykonywać spokojnie swoją pracę. Natomiast tutaj no, ludzie zebrani tutaj w Doniecku, wokół administracji, ci, którzy manifestują swoje poparcie dla idei zjednoczenia z Rosją, czy przynajmniej federalizacji. Po pierwsze, są bardzo mało rozmowni. To mnie zdziwiło. Natomiast jeżeli już się wchodzi w rozmowę po tym, jak przedstawiam się, że jestem z Polski, no bywa czasem nieprzyjemnie. W bardziej ostrych albo w mniej ostrych słowach wysyłają mnie do Polski. Zbiera się tłum taki i no, pewnie to nie wszyscy. Natomiast tutaj trochę działa taka psychologia tłum. A hasło Wynocha do Polski jest podchwytywane. No, atmosfera czasem bywa nieprzyjemna. Dzisiaj w Doniecku będzie marsz, czy właściwie meeting ludzi za jedność Ukrainy w pobliskim parku, Parku Zwycięstwa. No, sądząc po poprzednich akcjach tych osób, mieszkańców Doniecka, którzy są za jedność Ukrainy, przeciwko federalizacji, przeciwko przyłączeniu do Rosji, no, te poprzednie akcje były często zrywane, czy też tam napadano na tych, na mitingujących, robili to zamaskowani ludzie. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza akcja, która odbędzie się dosłownie za kilkadziesiąt minut tutaj w parku, przejdzie spokojnie. Dziękuję bardzo. Na razie z Doniecka to tyle. Specjalny wysłannik Polskiego Radia, Paweł Buszko. Do spraw ukraińskich powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Damian Kwiek i jego goście będą komentować wyniki rozmów genewskich, jeżeli poznamy szczegóły tych rozmów. W Genewie spotkali się ministrowie Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Puls Trójki o 17.45. Tymczasem minęła już 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Dożywa się 15 lat więzienia dla dwóch mężczyzn, którzy napadli i zabili jubilera w Skierniewicach. Kary za zbrodnię, do której doszło 14 lat temu, wymierzył dzisiaj sąd w Łodzi. To kara surowsza niż ta, o którą wnioskowała prokuratura. Sąd uznał, że oskarżony Rafał P. powinien otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności i taką karę mu wymierzył, mimo tego, że prokurator żądał kary niższej. Sąd uznał, że kara 25 lat byłaby rażąco niesprawiedliwa. Jest to zdeklarowany przestępca, dobrze czuje się w więzieniu, należy go izolować. Mówiła Grażyna Jerzewska z Sądu Okręgowego. Bandyci w 2000 roku zastrzelili właściciela sklepu jubilerskiego i zerbowali biżuterię wartą 45 tysięcy złotych. Zostali zatrzymani dopiero po 12 latach. Dorośli mężczyźni z Rosji mogą mieć problem z wjazdem na teren Ukrainy. Ukraińska Straż Graniczna informuje, że ograniczyła wjazd obywatelom Rosji. Chodzi o mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat. Funkcjonariusze tłumaczą, że ma to związek ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego na Ukrainie. Los ponad 280 pasażerów koreańskiego promu wciąż nieznany. Jednostka zatonęła wczoraj u wybrzeży Korei Południowej. Dotąd potwierdzono śmierć 9 osób. Wciąż trwa akcja poszukiwawcza. Ustalane są także przyczyny tej tragedii. Według południowo-koreańskiej prasy tuż przed katastrofą prom wykonał zbyt gwałtowny zwrot jednostki. Architekt okrętów Jan Winkle mówił w BBC, że prom mógł uderzyć w podwodną przeszkodę i stąd nagłe zatonięcie. Statek płynął najwyraźniej z prędkością około 20-21 węzłów, a to dość szybko. Jeśli przy takiej prędkości dojdzie do uderzenia, to na burcie powstanie duża dziura. Tak było w przypadku włoskiej Costy Concordii. Powstanie wówczas duże rozdarcie i z tym praktycznie nie da się już nic zrobić. Na pokładzie koreańskiego promu było 450 osób. Kolejne informacje w Trójce już o 17.00. Zapraszamy.

To była Brodka, a w Trójce teraz mało zabawnie o placach zabaw. Zapraszamy do Trójki. Place zabaw dla dzieci w centrach handlowych nie mogą być tylko przechowalniami, ostrzega Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniach do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Marek Michalak zwraca uwagę na brak odpowiednich uregulowań prawnych, które strzegłyby bezpieczeństwa dzieci. A to nie jest przedmiot, tak, żeby tak oddać jak obranie do szatni. Rodzice oddają w pewnej świadomości, że będzie pod opieką. Gdyby to było na rozsądnych zasadach, nie wiem, jakoś tam dzieci były, powiedzmy, identyfikowane, zmienia nazwiska, tak jak w przedszkolu, tak, na tej zasadzie, no to inna bajka jest wtedy. Jeśli w regulaminach takich miejsc w większości zawiera się informacje, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w tym miejscu... Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. No to się pytam, kto ponosi odpowiedzialność. A ciekawa jestem, czy rodzice w ogóle czytają te regulaminy. A dlatego zwracamy na to uwagę. Mnie to niepokoi. W ogóle traktowanie dziecka jak kurtki pozostawionej w szatni jest absolutnie niedopuszczalne, a w tym momencie jest jeszcze napis, że za rzeczy pozostawione w tej kurtce nie ponoszę odpowiedzialności. W Ikei. Pani korzystała tam w Szwecji na miejscu? Nie, w Anglii, ale tylko raz zostało dziecko na godzinę i było bardzo zadowolone, prawda? Tak, podobało ci się? Tak. Pani się zajmowały, były piłki, godzina jest za darmo, dostaje się taki jakby powiedzmy telefonik, w razie czego oni od razu do pani dzwonią, wzywają rodzica, w razie jakiegokolwiek problemu z dzieckiem. Kiedy mija czas, to już też pika, wiadomo, że trzeba już iść odebrać dziecko. Pytanie a propos alergii, czy dziecko jest na coś uczulone, także wszystko, cały wywiad, byłam bardzo zadowolona. Nawet jeżeli dziecko zostaje godzinę pod ich opieką. Tak, bo to jest tylko na godzinę. A ciekawa jestem, czy legitymowali panią, bo można przyprowadzić czyjeś dziecko, porwane na przykład, ja już oczywiście żartuję, żeby oddali odpowiedniej osobie. Trzeba wypełnić ankietę, imię swoje, swój numer telefonu, swój adres, imię dziecka, to wprowadzają do systemu i dziecko ma specjalną taką szarfę, jakby z numerem swoim i wtedy się odbiera dziecko. Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inspekcja Handlowa 2 lata temu pochyliła się nad problemem. I jakie wnioski z tej kontroli? Inspekcja Handlowa sprawdziła 70 sal zabaw, zakwestionowała 34% sprawdzonych punktów. Inspektorzy sprawdzali m.in. to, czy w każdej placówce jest cennik, czy są regulaminy, jak również sprawdzano bezpieczeństwo urządzeń, którymi bawią się dzieci i zakwestionowano 18% sprawdzonych sal. Na szczęście dla rodziców i dla dzieci i także dla nas te zagrożenia zostały natychmiast wyeliminowane. Najbardziej mnie właśnie interesuje ten regulamin. Bywa to bardzo różnie z tego, co Rzecznik Praw Dziecka zdążył się zorientować. Jak to w takim razie jest w IKEA? Pierwsze zdanie tego regulaminu... Rzeczniczka IKEA, Karolina Choroszczak. Mówi, że w IKEA dbamy o bezpieczeństwo powierzanych nam dzieci. Czyli odpowiedzialność już jest, to dużo. Tak, zapraszamy dzieci, które ukończyły minimum 3 lata, ale też takie, które nie mają więcej niż 10 lat i o wzroście nie przekraczającym 140 cm. Tak, żeby dryblasy nie poprzewracały te maleństwa. No tak. A czy jest kontakt z rodzicami? Jak rodzic wypełnia formularz i zostawia informacje o dziecku, to zostawia również swoje dane kontaktowe. Pomysł w sumie jest dobry, jak rodzice muszą coś załatwić, żeby zostawić dzieci. Tylko rzecz w tym, że w niektórych regulaminach, na co rodzice nie zwracają uwagi, jest napisane, że nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci. Osoby opiekujące się. Tak. A oto nie. To jest dziecko i musi ta pani odpowiedzialność jakąś brać na siebie. Ja się nie wyobrażam, można zostawić dziecko, coś się stanie i co? To, co znowu zgłaszają osoby pracujące w takich miejscach. Rodzice nie odbierają telefonów na przykład przez jakiś dłuższy czas. I co oni mają zrobić, tak? Myślę, że dziecko jest takim dobrem, że jeśli powierzamy je komuś, to musimy mieć tę pewność, że to jest ktoś z najwyższej półki, ktoś, kto się najlepiej tym dzieckiem zajmie. Ja nie ufam takim ludziom po prostu. Ale jak będzie starszy? No, czy starsza, bo nie starsza, wiem. Starsza dziewczynka. Może, ale nie wiem, ale wątpię, szczerze mówiąc. Wolę ją zawsze przy sobie mieć. I nie oddałby pan? Nie, na pewno nie. UOKiK i Ministerstwo Pracy mają teraz miesiąc na ustosunkowanie się do zastrzeżenia. Salę zabaw, placa zabaw dla dzieci odwiedzała dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 2:17. Za 17:17, a do tego jeszcze 17. 3:17. Thank you. Za 12 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Jest dialog i nadzieja na porozumienie, ale konkretnych decyzji wciąż brak. Arcybiskup Henryk Hozer spotkał się z przedstawicielami parafian z Jasienicy, którzy protestowali dziś w Warszawie. Ponad 100 osób modliło się przed siedzibą kurii, domagało się otwarcia swojego kościoła i powrotu księdza Wojciecha Lemańskiego. Co usłyszeli od władz kościoła po spotkaniu? Dialog jest bardzo konstruktywny. Arcybiskup Henryk Hozer. Owocny i obiecujący. I będziemy ten dialog kontynuować. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi, że zechciał się z nami spotkać, z nami porozmawiać i ustalić proces rozwiązywania problemu w naszej parafii. Na ten czas, dopóki nie będzie spokoju i jedności w naszej parafii, drzwi świątyni nie będą otwarte. Jest kwestia poważnego kryzysu zaufania wszystkich do wszystkich, dużego poziomu emocji. I żeby emocje spadły i to zaufanie odzyskać, trzeba po prostu kolejnych kroków. To nie jest tak, że rzecz, która narastała latami albo nawet dziesięcioleciami, można odwrócić na pstryk w jednej chwili. Otwieramy świetnik na stronie 74. My chcemy Boga, Panu Świata. Przeczytałem list biskupa Hozera do parafian i znalazłem w nim tak wiele hipokryzji, obłudy, i taki pokład ogromny mijania się z własnym sumieniem, że najpierw mnie to zasmuciło, potem zdenerwowało i wreszcie wkurzyło po prostu. Dlatego przyjechałem tutaj wyrazić swoje zdanie. Myślę, że trochę pokory z jednej i z drugiej strony. A jeżeli na czele owczarni jest pasterz, który idzie w jednym tylko kierunku, a nie patrzy na te swoje owce, no to jest złym pasterzem. A zły pasterz powinien odejść. No. Ja bym chciała tylko biskupowi Hozerowi zadać jedno pytanie. Czy ksiądz biskup kocha Boga? On się stawia jakby ponad, wręcz ponad papieża. Ale jestem dobrej myśli, bo ostatnio papież Franciszek powiedział, że nawet ci, co ukrywali pedofilię, tak samo będą ukarani. Więc na to liczę, bo księdza Grzegorza na Tarchominie przecież tak naprawdę ukrywał, więc liczę na to, że papież Franciszek wreszcie też jego w jakiś sposób ukaże i będzie miał za swoje. No każdemu wolno wypowiadać przecież swoje i swoich przekonań bronić. No. Może właśnie w kurii warszawsko-praskiej nie. Dlatego to mnie boli jako chrześcijanina. No. I on jeszcze śmie głosić wiarę. No. Kochaj bliźniego, ale sam tego nie robi. To jest podłe po prostu. Ludzi to będzie odstraszało od kościoła. Ja sama już jestem na krawędzi, teraz co się ostatnio dzieje, poprosić o apostazję. Jest pan tutaj sam. Czemu ta prowokacja? Ja nie prowokuję. Jan Bodakowski zorganizował jednoosobową kontrmanifestację z transparentem Hozer jest okej. To jest mój kościół, ja jestem z niego dumny. Bardzo doceniam działalność księdza biskupa Hozera i ostatnie wystąpienia całego episkopatu. Jesteśmy po przeciwnych stronach barykady. Czas najwyższy rozmawiać o tym, co nas dzieli. My jesteśmy też katolikami. Jest podział w kościele. Więc dogadujmy się, a niech to nie będzie na zasadzie ja mam władzę w tym skostniałym, zhierarchizowanym kościele i ja mogę zrobić wszystko. Co pan tutaj ma napisane? Trochę mi głupio. Biskupie, niszcząc najlepszego kapłana diecezji, niszczysz nasz kościół. Dlaczego pana zdaniem to jest najlepszy kapłan diecezji? Ponieważ go znam, ponieważ wiem, że jest to przyzwoity człowiek i świetny kapłan. Widzi potrzebę dialogu serdecznego w kościele, którego jest reprezentantem i którego jest sługą. A nie godzi się na to, żeby znowu zaistniał zapach palonych stosów w tym kościele. Przypomnijmy, że zamieszanie wokół księdza Lemańskiego zaczęło się latem ubiegłego roku. Proboszcz z Jasienicy krytykował kościelnych hierarchów za dokument bioetyczny, przeciwstawiający się in vitro, a także aborcji, eutanazji i antykoncepcji. Został usunięty z urzędu. Z wiernymi, którzy protestowali dziś w Warszawie, spotkał się Łukasz Karusta. Kościół w Jasienicy jest i przez święta będzie zamknięty. Jak się zakończy cała historia, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno poinformujemy, kiedy coś się wydarzy. To Trójka za 8 minut 17. I'm done with this dance, baby, baby with me. The tides at our door feel the pull of the moon. I'm tired of these lights, want to float with you. My ocean, my heart, anchor you to me. You can blink like a star, sink like a stone in the sea.